الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا دا سورة مريم دي شفارسما سفارة دا آيات نمبر 73 دري آيام نمبر آيات دي الله فرمائی چکلا زمونگا آیاتونا والوستلشی صفا صفا نو دا کافران دی ایمان والاو تاوی چی پتا بے لگی چی کم یو ورد پا اعتبار دا ستوگنی سرا و پا اعتبار دا مجلس سرا دا ملندی کئی دا مشرکان و کفار وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَوْ كَلَّجِ وَالْوَسْطَ لَشِي فَدِيبًا دِي آيَاتُنَا زَمُنْغَا بَيِّنَاتٍ صَفَا صَفَا وَاضِحَ وَاضِحَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَيَأْكَسَانَ چِ كَافِرَانْ دِي للذين آمنوا آغسانو تاچی ماندار دی ایو الفریقین چکم یو زمونگا استاسونا چکم یو دا دید و اڈلونا دو مشرکان وی دو کافران وی چی مونگا یو او تاسو یی خیر مقاما غردا فاعتبار دا کوٹی سرا فاعتبار دا ستوگنی سرا آوازی توی چوسی دو علی و احسن ندیا او خیست مجلس والاوی یو آوازی دی چی دا ستوگنی اسی دو علازی دی دوی ما غزه ده چه اغا مجلس لگی دل ده نوی فتح بلگی چه استوغن ده چا خدا او مجلسون ده چا خدی علماء کرام مجالیسو کی کینا دغی نبل بہترین مجلس نشتره اللہ جواب گئی وکم احلک نام او دیر مونگا حلق کری دی قبلهم ما مخکی د دینا من قرن د فیرونا دا زمانو د خلقونا هم احسانو چاغی خیستو اساساً اساساً فاعتبار دا سامانونو سرا ورئیا او فاعتبار دا شکلونو سرا چتوائی کافرا چی زما مجلس او زما استون خدا پدی غرور مکوا پدی مدو ککیگا ستا نمخ کی قومون تیر شوی دی غر غر مجالی سود آگی شکلون غر غر تو خیست شکلون والاو آغا تبا شوی دی حلا کری تس شیخ کاری هم آسانو چاگی خیستو اساسا فاعتبار دا سامان سرا ورئیا او فاعتبار دا شکلون سرام ورئیا فاعتبار دلیدو اے کافرا تف مقام نازیهی پا مجلسو نستانا می خخ فاعتبار دا مجلسنو فاعتبار دا مقامات اغی ما تبا کری قل ورتو آیا من کان فی الظلالتی سوچوی پا گمراہی کی فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا نُمُهْلَدْ بَوَرْكْرِ أَغِيلَ رَحْمَنْ ذَاتْ مَدًّا أَوَ مُهْلَتُمْ يَدَ مَنَا فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا زِيَاتْ مَالْ بَوَرْكِ دَلَرَا مَدًّا فَتَيَرَوَلُ سَرَامْ یا دا محلت مانا کوا یا دا زیادت دا مال ابن کثیر لیکی بری زیبانی چا دینا مراد مباہلہ دا کافر سردہ چا اللہ دا کافر دیر دیر مال ورکی دا دعا واری چا اللہ مالونا والا دیر ورکا نور مال والا ہم دیر کا دیر کا والا دیر کا والا ولی چی گناہون زیاد شی آخر کی بی اللہ راونی سی غرق بشی او تبا بشی حتی تردی پوری ازارا او کلچوین دی ما یو عدونا اغچ دی سر وعدک دیشی اما العذابا یا د سزا ورکولو و ام الساعة او یا د قیامتم یعنی یا دا چجیتا بازا براشی غرق بشی پا دنیا من یا و بی قیامت راشی التی بی خوازا بازاب دے فسیعلمونا زردہ چپوہ بشی من اوسوک ہوا شر مکانا چغد بد سے والا دی بد حال والا دی بد مجلس والا دی و اضعف جلدہ او دیر کمزور لخکر والا دی لخکرم کمزور دے او مجلس حال بد دے فاوٹیم با فتو لئی جی سوکنا کار مجلس والا دی او سوک لخ کر والا دی کمزوری لخ کر والا ویزید اللہ اللذین احتدو زیادتی اللہ تعالی او کسانو لرا چی ہدایت مندن کی دی خودن نور ہدایت لرام والباقیات الصالحات او حمیشہ والی والا نیک عملنا باقی فات کی دو کی نیک عمل خیر دا دیر وردی عند ربک پنیز دا ربستا ثوابا فبدل کی و خیر مرد او وردی فزای د ور ګرځیدلو کی بیا وایزا تطلع علیہم کلچ والوستیشی فدی باندی آیاتنا آیاتنا زمغا بینات صفا صفا قال الذين كفروا ويا كسان جاء كافران دي للذين آمنوا آكسان تاچا غيمان دار دي أيو الفريقين شكم أيو زمون غوستا سنا خير الوردى مقام الفاعتبار داستغني وأحسن نديا أو خيست مجلس ولا نديا مجلس توي وكما هلكنا او دير هلكني دي منغا قبلهم من قرن مخد دينا دا قومون ديوية زمانينا دا غفرونا هم احسنو شغي خيستو اساسا سامان ولا ورئيا او شكلن ولا قل ورطو ويا ملکانا في الظلالتي ايا وسوچي پا غمراهيكي فليمدد له الرحمن مدى نو محلت باور کلیش یغی لرا محلت باور کیا تا رحمان ذات مد دا محلتو یادا فلیمدد له الرحمن مد دا زیاد باور کی دینا معلون رحمان ذات پتی رولو سرا حتی تردی پوری زارا او کلچوینی دی ما یو عدونا اغچ وعدا کی دیشی اما العذاب یا عذاب و اما الساعة یا قیامت فسیعلمون سردا چی فوها بشی من هوا چی سوک دے اغا شر مکانا بدحال والا و اضعف جلد او دے کمزور لخکر والا و یزید اللہ الذین اهتدوا هدا ازیتی اللہ تعالی کسان لرا چی ہدایت من دل کی دی نور ہدایت لرا ترازی زان لدہ قرآن تلاوت کے اللہ تعالی ہدایت رنا نورم زیادی والباقیات الصالحات او باقی پات کی دن کیا غنی کامال خیر لیر وردین در ربکا فنیز در ربستا بندی سواب الفبدلکی و خیر مردہ وردی پسائی دور گرزی دلوکی